wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sytuacja na Ukrainie, głównym tematem szczytu Rady Europy w Reykjaviku. Jeszcze w tym roku trafią do żołnierzy produkowane w Polsce bojowe wozy piechoty Borsuk. Polscy uczniowie w światowej czołówce pod względem rozumienia tekstów czytanych. Przywódcy z ponad 40 krajów przyjechali do Islandii na dwudniowy szczyt Rady Europy. Głównym tematem spotkania w Reykjaviku będzie sytuacja na Ukrainie. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Politycy w Reykjaviku mają rozmawiać m.in. o rozliczeniu osób, które są odpowiedzialne za rosyjskie zbrodnie na Ukrainie, a także o ewentualnym utworzeniu rejestru szkód, jakie na Ukrainie wyrządzili Rosjanie. W Europie toczy się wyniszczająca wojna, największa od II wojny światowej. Musimy poszukać odpowiedzi, jak uporać się z wyzwaniami, które powstały w wyniku tej nowej geopolitycznej sytuacji. Mówi sekretarz generalna Rady Europy Maria Pejczynowicz-Burić. Do Reykjaviku przylecieli m.in. prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii i kanclerz Niemiec. Z uczestnikami rozmów ma połączyć się także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W spotkaniu nie wezmą udział przedstawiciele Rosji oraz Białorusi, które zostały wykluczone z Rady Europy tuż po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Z Reykjaviku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Choć Rada Europy istnieje od 74 lat, to spotkanie w Reykjaviku będzie dopiero czwartym szczytem organizacji. Bruksela zatwierdziła polski program wsparcia dla producentów rolnych w wysokości 1 300 000 000 euro, czyli około 6 miliardów złotych. To pomoc publiczna wypłacana z budżetu krajowego. Europoseł PiS Tomasz Poręba uważa, że zatwierdzenie programu to efekt m.in. polskiej presji na Komisję Europejską. Czego efektem są te rozporządzenia i te decyzje, które pozwalają polskim rolnikom poczuć się bezpiecznie i dalej przygotowywać się do czekających żniw i pracować w kontekście przyszłych zbiorów. Program rządowego wsparcia jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw rolnych, które wykupią ubezpieczenie w towarzystwach ubezpieczeniowych wybranych przez polskie władze w otwartym przetargu. Beneficjenci będą mieli uprawnienia do otrzymania pomocy w wysokości 65% ich składek ubezpieczeniowych. Produkowane w Polsce wozy bojowe piechoty Borsuk jeszcze w tym roku trafią do żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej. Mają zastąpić wysłużone kilkudziesięcioletnie pojazdy, mówił podczas Kongresu Przyszłości w Olsztynie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Pierwsze egzemplarze w ramach dodatkowych pojazdów prototypowych trafią rzeczywiście na wschód, do naszego kraju. Tutaj, gdzie są najbardziej potrzebne. Jest to nowa konstrukcja, jedna z najnowszych rozwiązań, można powiedzieć spokojnie, na świecie. Wysoko oceniana, nie tylko przez naszych żołnierzy, bo pierwsze testy egzemplarzy już się zakończyły. I mamy naprawdę czym się pochwalić. Jest to konstrukcja nowatorska. Do Wojska Polskiego trafi 1400 borsuków. Polscy uczniowie w czołówce najlepszych państw świata pod względem rozumienia tekstów czytanych pokazują wyniki międzynarodowych badań postępów w czytaniu PIRLS. Wiceszef resortu edukacji Dariusz Piątkowski zwraca uwagę, że polscy i fińscy uczniowie czytają najbieglej w całej Unii Europejskiej. Polscy uczniowie wypadli bardzo, bardzo dobrze. Mają porównywalne wyniki z najlepszymi krajami w Europie. Jedynie nieliczne kraje na świecie, te tradycyjne jak Singapur czy Hongkong, mają nieco lepsze wyniki, a większość krajów jest zdecydowanie za polskimi uczniami. Badania obejmują uczniów czwartych klas szkół podstawowych, a głównym celem jest pomiar umiejętności rozumienia czytanego tekstu, dodała kierownik badania PIRLS Joanna Kazimierczak. Każdy uczeń dostaje zeszyt testowy. W zeszycie testowym znajduje się jeden tekst literacki, jeden tekst użytkowy i do każdego z tekstów uczeń otrzymuje około 15 pytań. One są różne. Część jest zamkniętych, czyli po prostu odpowiedź ABCD. Część jest otwartych, gdzie uczeń po przeczytaniu tekstu musi na przykład odpowiedzieć na pytanie. W badaniu wzięło udział ponad 367 tysięcy uczniów z 57 krajów świata. Około 80 osób zginęło po przejściu cyklonu Mocha przez tereny Birmy leżące nad Zatoką Bengalską. Nieznana jest dokładna liczba ofiar śmiertelnych, bowiem nadal nie wszędzie działa łączność. Towarzysząca cyklonowi wichura, która powalała drzewa i słupy, nawet niszczyła domy, dochodziła do ponad 200 km na godzinę. 130 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Warianka. Dobry wieczór. Przed momentem rozpoczął się rewanżowy mecz Interu z Milanem w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Stawką spotkania jest oczywiście awans do finału. Bliżej tego celu jest Inter. Nerazzurri w pierwszym starciu wygrali 2-0. Milan stoi przed bardzo trudnym zadaniem, oceniał były reprezentant Polski i ekspert od włoskiej Serie A Piotr Czachowski. Piłkarze Rossoneri tym spotkaniem troszeczkę sobie grzebią ten sezon, bo i sytuacja w tabeli Serie A nie wygląda dla nich najlepiej. No i ta pierwsza porażka w tym półfinałowym starciu z Interem też w jakiś sposób będzie dla nich to szalenie trudno odrobić, by w rewanżu móc zaprezentować się lepiej, no i przede wszystkim zdobywać bramki. A przy tak grającym Interze, który złapał w odpowiednim momencie ten wiatr w żagle. Szósta minuta obecnie na zegarach w Mediolanie. Inter bezbramkowo remisuje z Milanem. Jutro w drugim półfinale Manchester City zagra z Realem Madryt. Tymczasem Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka bez problemów ograła Chorwatkę Donnę Vekić 6-3 i 6-4. Paweł Ostrowski, były szkoleniowiec m.in. Angeliki Kerber czy Marty Domachowskiej, uważa, że liderkę światowego rankingu stać na zwycięstwo w całej imprezie. Iga, trzeba przyznać, że cały czas utrzymuje wysoki poziom gry. Są wahnięcia, no ale takie wahnięcia są po prostu dopuszczalne i moim zdaniem fakt, że gra na pełnych obrotach cały turniej, jeden duży w Hiszpanii, potem przenosi się do Rzymu i dalej gra naprawdę na pełnych obrotach, za chwilę będzie Roland Garros, podejrzewam, że też da radę, no to świadczy jednak mimo wszystko o klasie po prostu Igi. Następną rywalką Świątek będzie reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina. Teraz wracamy do piłki nożnej, bo na finiszu sezonu mamy kolejną zmianę trenera w Ekstraklasie. Z Wisły Płock na dwie kolejki przed końcem rozgrywek został zwolniony Paweł Stanio. To efekt ostatnich porażek, które sprawiły, że nawciarze wciąż nie mogą być pewni utrzymania. Jego miejsce zajął Marek Sagonowski, który ostatnio pracował w Pogoni Siedlce. I na koniec jeszcze kolarstwo. Magnus Cort Nielsen wygrał 10. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Duńczyk po trzyosobowej ucieczce wyprzedził Kanadyjczyka Dereka Jimny i Włocha Alessandro De Marchiego. Nowym liderem po wycofaniu się Belga Remco Evenepoela został Brytyjczyk Geraint Thomas. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co tylko na Pomorzu nie powinno padać, poza tym pochmurno i deszcz. Od 5 stopni nad morzem, 10 w centrum, do 14 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. W wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym Klubie Trójki witam Państwa, Arkadiusz Gołębiewski. I tak myślałem sobie, jaki temat można zaproponować tutaj na połowę maja. I tak pomyślałem, że może dobrym tematem będzie temat mi bliski, ale też i myślę, że naszych słuchaczy powinien zainteresować, bo wiele o postaci się od lat mówi, przywołuje. Ale tak zastanawiam się, czy przywołując to postać polskiego bohatera, jesteśmy przekonani, że znamy historię wystarczająco dobrze, czy to może zaklinamy to rzeczywistość trochę, a ciągle plamy na tej historii są dość duże. Mówię tutaj o postaci niezwykłej, bo o panu rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę urodzin, 25 maja za 75. rocznica śmierci tego wybitnego Polaka. I pomyślałem sobie, że warto w zacnym gronie się spotkać i porozmawiać o tym naszym bohaterze, którym marzy nam się i na ile to jest spełnione, że stanie się, czy już jest taką postacią, którą nasze polsko trudną historię jest w stanie propagować na całym świecie, a jego świadectwo życia może być dla innych pokoleń przykładem. Dlatego do naszego programu zaprosiłem naprawdę wyjątkowych gości. Z Węgier przyjechał wybitny nasz historyk, przyjaciel Polski, pan profesor István Kovács. Witam panie profesorze, że pan tutaj do nas zechciał przyjechać i przyjść do naszego studia. Dla mniej wtajemniczonych powiem, że pan profesor jest nie tylko historykiem, tłumaczem, ale co ważne też i scenarzystą filmów, w których mogliśmy obrazy oglądać na polskich ekranach. Grażyna Szapołowska chyba nawet swego czasu zagrała w tym filmie. Ale co ważne, pan profesor jest był dyplomatą, był konsulem honorowym generalnym, tak? Dobrze, w Krakowie przez lata, a dzisiaj jego śladami idzie córka pani Orsola Kovács, która jest ambasadorem Węgier w Polsce. Witam panie profesorze, cieszę się bardzo, że pana wiedza o panu rotmistrzu Pileckim będzie może poszerzona trochę o właśnie dla naszych słuchaczy. Patrzę na Krzysztofa Kosiora, witam ciebie bardzo serdecznie. Jesteś tutaj rodzinę, reprezentujesz rodzinę, prawnuk pana rotmistrza, osoba, która na co dzień zajmuje się też dziedziną sztuki, podobnie jak pradziadek. Jesteś architektem. No cieszę się bardzo, bo też pamiętam, co ważne, wrócę do tego tematu, ale jak już tak poszerzam, to kilka lat temu w Belwederze twoja babcia, pani Zofia Pilowska-Ptułowicz, przekazała tak trochę symbolicznie całe to swoje doświadczenie i mówiła, teraz Krzysztof będzie pielęgnował tu pamięć o moim ojcu, o szkołach, świadectwo, więc też jestem ciekawy, na ile twoje spojrzenie jako młodego człowieka wygląda, jak to wygląda z perspektywy właśnie rodziny, na ile się udaje przywoływać postać, na ile się opowiada skutecznie, a opowiada Miłosz Lodowski, patrzy na Miłosza, za mikrofonami schowane. Miłoszu, witam ciebie również. Witam serdecznie państwa. ty podjąłeś się teraz też jako architekt. To wszyscy rozmawiamy, że jesteśmy architektami. Ja tylko uzupełnię, że jestem krajobrazu architektem. To trochę taki Krzysztof architekt. Jesteście panami, łącznie pan profesor dodał, że jest architektem duszy, bo jest przecież i pisarzem, tłumaczem, więc też po prostu konstruuje różne konstrukcje w naszych duszach, żebyśmy lepiej rozumieli ten świat i przeżywali. Także Miłoszu, cieszę się, że jesteś, bo jesteś tutaj, reprezentujesz teraz dzieło filmowe, które stworzyłeś wraz z kolegami. Ty jesteś takim, myślę, że głównym tutaj motorem napędowym tego całego projektu filmu Rotmistrz Pilecki. Film fabularny, metraż średni, bo 30 chyba 7 minut. Tak jest. Ale ważne, że obraz powstał, który dociera do młodego odbiorcy. No i też o tym chcemy. No jest nagradzany, więc to jest też nagradzany. Jest, więc o tym wszystkim chcemy tak naprawdę gdzieś rozmawiać, zastanawiać się właśnie, że czy tak dużo tego Pileckiego w naszej przestrzeni jest, czy potrafimy wykorzystać cały potencjał i przywoływać tego wielkiego bohatera, który został w 1948 roku zamordowany. Ciała do tej pory, szczątków nie odnaleziono. I liczymy, że jeszcze za życia pana Andrzeja, pani Zosi, to się wszystko ziści, się odszuka, ale na szczęście w wielu miejscach właśnie przywoływany. Panie profesorze, dla pana postać pana Witolda Rotmistrza Pileckiego nie jest obca. Pierwsze publikacje pan popełnił ponad 20 lat temu. Jak się stało w ogóle, jako że pan się zainteresował rotmistrzem? Macie swoich bohaterów, których odwołujecie, jak chociażby kandydat na ołtarze Janusz Esterházy, inne osoby, a tutaj uwagę pan skierował i on w różnych publikacjach naukowych pana, spod pana ręki wychodzi, pojawia się ta postać. To znaczy, że ja napisałem książkę pod tytułem Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem, kluczowe pojęcia historii polskiej w XX wieku. To napisałem dla oczywiście węgierskich czytelników, dla Węgrów, ale zdaje mi się, że Polacy też doceniali tę pracę, ponieważ ukazała się też po polsku w 2016 roku. Ale ja oczywiście wszystkie, dla mnie, dla mojego pokolenia, które wychowało się zresztą na filmach Andrzeja Wajdy, czyli Popiół i Diament i Kanał, to było ważne, żebyśmy poznali tragedię powstania warszawskiego, ponieważ przez powstanie warszawskie mogliśmy spatrzeć na powstanie w 1956 roku na Węgrzech. I ja, kiedy powziąłem decyzję, że napiszę tę książkę, to bardzo systematycznie opracowałem losy takich bohaterów, którzy mogą być bliscy czytelnikowi, czyli nie o o generałach oczywiście też pisałem, ale poświęcenie Witolda Pileckiego tak mnie chwyciło, że poświęciłem jemu kilka podrozdziałów w tej książce. A gdzie szukał pan źródeł? No wtedy, to już po zmianie ustroju jednak bardzo dużo publikacji ukazało się na jego temat, na temat Pileckiego. I w polskich źródłach, tak? W polskich i nawet był taki, jeżeli dobrze pamiętam, włoski autor też, który pisał bardzo cenną pracę o Pileckim. A dodatkowo, wie pan, ja w latach, w drugiej połowie lat 90. założyłem katedrę polonistyki na świeżo powstałym Uniwersytecie Katolickim i tam na słowacystyce uczył, wykładał język słowacki kolega, który nazywa się Marcelem Pileckim. I okazało się, że on pochodzi z takiego gawęży rodu Pileckich, Herbuleliwa, która w pierwszej połowie XIX wieku przesiedliła się na Węgry i zadomowili się w Preszowie. Teraz oczywiście potomkowie tej rodziny żyją na Słowacji i kiedy na Węgrzech po raz pierwszy ta praca w 2006 roku się ukazała, ta Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Otrzymałem list z Kosic od inżyniera Ferenca Ujlakiego, który pochodzi z tej rodziny Pileckich. Czyli przez tego kolegę i przez ten listowny kontakt jeszcze został postać Witolda Pileckiego jeszcze bliższy mnie. Krzysztofie, proszę pana, Krzysztofa Kosiora, czy te fakty w rodzinie były zapisane, że jakaś gałąź rodziny jest na Węgrzech? Czy to coś? Nasz program jest coś nowego? Obiecałem, że poszerzymy wiedzę o pana. Dla mnie jest to coś nowego. Oczywiście no, ten ród się mocno rozgałęział i pochodzi w ogóle z miejsc zupełnie niezwiązanych z Kresami chociażby Rzeczypospolitej. Z Małopolski. Dokładnie. Zamek Smoleń bodajże chyba. Takie rejony, ale nie słyszałem o tej gałęzi. To bardzo ciekawe dla mnie, że również, jak rozumiem, polscy Węgrzy na Słowację trochę, tak? Tak. Więc... No to już świadczy o historii Węgier w XX wieku. Dokładnie. No właśnie, myślę, że po programie będzie okazja, żeby tu pan profesor mailem się wymienił i myślę, że pomoże, żeby było. Panie Krzysztofie, no właśnie powiedz mi, jak tam z twojej perspektywy, żeby nie wyglądał, że tak przepytuję, ale z perspektywy, czy postać rotmistrza Pileckiego jest z perspektywy takiej rodziny, uważasz, że godnie przywołana, że już jest na wielu poziomach wykorzystana? Jak to wygląda? Uważasz, czy taka jest świadomość w rodzinie, bo oczywiście dramat rodziny i wszystko, co jakby przez lata, szczególnie twoja babcia, pani Zofia, tej czyni, żeby ta pamięć była, ale właśnie, czy są takie rzeczy, które uważacie, że jest taka, serce cieszy, że ofiara, ale jednak to ziarno wzeszło i gdzieś mocno się rozwija. Co jest takiego? To znaczy, z mojej perspektywy absolutnie jest tak, że rzeczywiście dzięki wysiłkowi wielu naprawdę ludzi, ludzi dobrej woli, powiem, ale ludzi zaangażowanych, oddolnych, bo oczywiście jest teraz też wsparcie, powiedzmy, takie bardziej na poziomie nawet państwowym, ale... Instytut Pileckiego. Jest instytut, prawda, który robi świetną robotę, moim zdaniem naprawdę wypełnia taką lukę, której... Ale nie będę o instytucie zbyt dużo mówił. Powiem tylko, że wczoraj było wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę w Warszawie, więc też wszystko blisko, że tak powiem, te tutaj wydarzenia. Nie, na pewno wrócimy do tego, do instytutu dzisiaj, mimo że nie ma żadnego przedstawiciela, ale ważne jest to, bo wszyscy obserwujemy, jako czym się zajmuje instytut i w jaki sposób wypełnia jakoś taką lukę na mapie takiej edukacji i że ta postać... Soft power. Taki soft power. Troszkę bardziej nowocześnie, mniej tak powiedzmy historycznie, tradycyjnie, ale do instytutu rozumiem, że jeszcze wrócimy, natomiast chciałem powiedzieć, że rzeczywiście ta pamięć o Witoldzie Pileckim z tej pamięci takiej rodzinnej, gdzie on był takim naszym skarbem, o którym za wiele się nie mówiło na zewnątrz, w wyjątkowych sytuacjach też to zainteresowanie kiedyś nie było duże, no, było zwalczane oczywiście w PRL-u, tak, za wspomnienie w ogóle w latach 80. w jakiejś gazecie, to po prostu się wylatywało z pracy. No i z tej pamięci takiej zamkniętej, rodzinnej, no przeszło w pamięć taką ogólną, ogólnokrajową, wręcz w pewnym stopniu europejską. Dzisiaj czytałem jakiś news, że podobno jedna z sal w Parlamencie Europejskim ma mieć też nadane imię Witolda Pileckiego. Nie spodziewałem się tego. Także no, dla mnie jest to wielka radość. Jedyna taka zadra, która pozostała, to jest z punktu widzenia przynajmniej dzieci, tak, czyli mojej babci i jej brata, to, że cały czas tych szczątek nie odnaleziono i oni nie mogą cały czas zapalić znicza na prawdziwym grobie swojego ojca, tak? Z mojej perspektywy prawnuka jest to, powiedzmy, mniej dotkliwe. Ja uważam, że tak górnolotnie mówiąc, cała Polska jest jego grobem i mi to wystarczy. Wręcz jest to w pewien sposób symboliczne, że po tak, ja wiem, rozbudowanym, skomplikowanym życiorysie po prostu nie ma go już fizycznie. No ale myślę, że dzieciom zawsze tak tego ojca, ponieważ całe życie zabrano im tego ojca i całe życie go nie mieli, to fajnie by było jednak tę świeczkę zapalić na prawdziwym grobie. Ja z bliska od lat obserwuję jakby rodziny właśnie pomordowanych, naszych bohaterów, rodziny zmagają się z poszukiwaniem i widzę, jaka to jest, przez lata była duża trauma, mimo że przez lata się pogodzili z tym, już odpuścili nawet często, że odnajdą kiedyś szczątki swoich bliskich, a kiedy profesor Szwajszyk zaczął swoje prace we Wrocławiu, potem na warszawskiej Łączce, to się okazało, jaka jest duża armia tych osób, które ciągle czekają, żeby szczątki ich najbliższych... A tak, jeszcze chciałem powiedzieć, że przy okazji, że właśnie ta pamięć o Witoldzie jest wyciągnięta i ja też zawsze patrzę na to w ten sposób, że bo za Witoldem Pileckim zarówno w konspiracji, jak i w różnych innych miejscach, gdzie on działał, zawsze stali ludzie. I to, że jego tak wyciągnięto i jest znany, to ja też patrzę na to w ten sposób, że tam jest, skrywa się za nim wiele postaci, które są mniej znane, a też zasłużone dla... Staje się taka lokomotywa, prawda? Tak, która, tak. Która... Z tego się również bardzo cieszę, że gdzieś tam te losy innych osób również są zawarte w tym życiorysie w pewien sposób, można przypominać je. No właśnie, ale jeśli rozmawiamy, to na przykład takim mówimy o Instytucie Pileckiego, ale to, co zostało zainicjowane ponad 20 lat temu chyba, to taka no, ważna i cenna akcja, że wiele szkół sięgnęło właśnie po postać jako patrona szkoły. Myślę, że tych szkół jest ponad 40 w tej chwili, tak. Zarówno w Polsce głównie, ale za granicą również są. Jak, właśnie, jak te szkoły podchodzą, bo to jest taki bardzo żywy bohater, chociaż może i wymagający, bo nie jest może łatwy, bo jednak osoba bardzo i religijna, i malarz, i no, doskonały strateg. Społecznik. No, wywiadowca, żołnierz. Wywiadowca, żołnierz, talentów mnóstwo jest, prawda, dla młodego osoby, jak to przekazać, ale to, że jest dużo obecnych przestrzeni, obecnych lat, no to myślę, że taki jest osoba, która rzeczywiście może można budować taki współczesny, też i nowoczesny patriotyzm. Czy szkoły imienia Witolda Pileckiego są oczkiem w głowie babci mojej i rzeczywiście babcia wielu uczestniczy w różnych wydarzeniach, ale najchętniej właśnie jeździ do szkół, spotyka się z młodzieżą i to tak naprawdę kocha i to ją napędza. Już jest zaawansowaną wiekowo osobą, ale naprawdę ja widziałem, no, to są cudy wręcz, jak babcia nam się kilkakrotnie już połamała, łącznie z połamaniem miednicy. Mówili jej ortopedzi, lekarze, że już nie wstanie z łóżka, a babcia mówi, a ja mam muszę jechać za pół roku do szkoły. Ja wam damy, że nie wstanę, tak? I ćwiczyła nogami, co przychodziłem do niej, to w ciągu kilku miesięcy z powrotem stawała na nogi, także... Geny. Myślę, że też, ale też jakieś takie samozaparcie i to, że tak, właśnie tak. Poczucie misji, tak? Bo to, no to jest, moim zdaniem jest to misja życiowa mojej babci, żeby tą pamięć o Witoldzie przenieść i o niej przypomnieć. Oczywiście jej brat również w tym brał udział, ale na tyle, na ile no, znam tę historię, ta babcia rzeczywiście tutaj tą lokomotywą była taką przez lata. No niech nam żyje w najlepszym zdrowiu jak najdłużej, bo rzeczywiście dobro narodowe niech będzie. Miłosz, ty też po szkołach z tym swoim filmem, również nowym waszym filmem, nie tylko twoim, ale kolegów, jeździcie, pokazujecie, podjęliście się rzeczy, no właśnie. Przepraszam, bo nie jesteś filmowcem, jesteś architektem, zajmujesz się różnymi PR-owskimi, różnymi akcjami, a tutaj zadebiutowałeś filmem. Skąd się wzięła ta chęć podjęcia tematu wymagającego? Ja nie ukrywam, jestem taką osobą, która tak dosyć sceptycznie podchodzi do projektów o wielkich bohaterach. Tym bardziej pan Rotmistrz Pilecki jest takim bohaterem, który zawsze jakby mnie jako twórcę trochę paraliżuje, bo ciągle uważam, że nie mam czasu, żeby zająć się postacią. Nie wiem, że to musi być dobry budżet, to musi być dobry bardzo film, nie mogę zrobić średniego filmu. I kibicuję tym wszystkim różnym projektom od lat. Liczymy, że ten duży film polski w końcu będzie miał swoją premierę. To historia się ciągnie z tym filmem. Historia się ciągnie z filmem. Myślimy, że jednak jesień będzie należała właśnie do tego filmu. Może. Ale no, nie czekając na ten obraz legendarny, a może jeszcze legendarny jest, ciągle patrzymy na te Hollywood, które ma się za... o te różne projekty, które przez lata są gdzieś tam przemycane przez różne osoby, że interesują się duzi producenci. No, wy zabraliście się za temat bez większego rozgłosu. Usłyszałem o filmie, kiedy była jego premiera w kinie Iluzjon. Skąd się wzięła taka determinacja na zrobienie filmu fabularnego, średniego metrażu? To nie ale... Wiesz, to nie, Arku, to nie jest determinacja, to jest jakby logiczny rozwój naszych działań. Akurat, wiesz, ja Kielnię położyłem gdzieś wysoko w trudno dostępnym miejscu lata temu. i siedzę w reklamie praktycznie 25 lat. Kręcimy klipy praktycznie non-stop, więc to jest jakby element rzemiosła filmowego, mamy we krwi. To jest też tak, że w pewnym momencie stajesz przed pewnego rodzaju i znużeniem tematem, i chęcią zrobienia czegoś sympatycznego. Masz świadomość wszystkich niedoskonałości, rzeczy, które dzieją się dookoła i chcesz zabrać po prostu głos. No, ja listę dokonań nie będę ukrywał, że mam no, dosyć długą. Więc tutaj naturalną rzeczą było, że mając zdolnych współpracowników, znakomitym reżyserem jest mój wspólnik Miłosz Kozioł. Przezdolny człowiek też odpowiada za zdjęcia w filmie, Mateusz Mirocha. I to jest sytuacja taka, że jeśli masz zdolnych ludzi przy sobie, sam masz pojęcie o tym, co powinno być przekazane, to w pewnym momencie zaczynasz się zastanawiać, którego materiału chcesz się dotknąć po to, żeby pokazać to, jak widzisz rzeczywistość. Wszędzie słyszysz, że nic się nie da zrobić, ze wszystkim są trudności, a ja jestem osobą, która się kompletnie tym nie przejmuje, robi wszystko po swojemu i wbrew wszystkim czasem. No i w związku z tym powstał pewnego rodzaju pomysł, chyba po pandemii. Wcześniej zrobiłem jeszcze z Fundacją State of Poland taki film, który opowiadał o, powiedziałbym, cywilizacji II Rzeczpospolitej, o tym, jak tak naprawdę 31 sierpnia 1939 roku skończyła się piękna cywilizacja, którą mieliśmy, bo 1 września zabrał nam coś, co mogliśmy nazwać tą polską cywilizacją, polską specyfiką. Wtedy wypróbowaliśmy tak naprawdę format, czy jest sprawny, czy jest dobrze odbierany. No i ja, siedząc w pandemii, poprosiłem paru znajomych o dane behawioralne, o dane takie bardzo naukowe i zacząłem sprawdzać na przykład, dlaczego duże sieci sprzedające seriale skracają długości odcinków. No i zacząłem liczyć. Jestem, wiesz, z natury analitykiem i taką osobą, która no, matematykę sobie bardzo wysoko ceni i po prostu policzyłem, że potrzeba tak naprawdę takiego nowego formatu kina edukacyjnego, które przedstawiałoby młodym ludziom właśnie pozbawiony patosu, natomiast bardzo prawdziwy, jeśli chodzi o ten format osób, które są bohaterami, nowy format filmowy, który też wsparłby nowoczesnym materiałem, nowoczesnym myśleniem edukację, bo to jest też tak, że zmieniają się czasy i dzieciaki też potrzebują nowoczesnych środków wyrazu, nowoczesnych metod podejścia do nich z informacją, dlatego że ten przesyt informacyjny, który mamy dookoła, czasem pozwala dopiero wtedy wrócić do książki i pogłębiać temat, gdy już jest jakieś zainicjowanie za pomocą innego medium. No i kwestia potem to już była dosyć długa i trudna do szukania środków, bo w Polsce nie brakuje zdolnych ludzi, brakuje tak naprawdę miejsc, w których można zdobyć środki. Akurat udało się przekonać Ministerstwo Edukacji, że być może tego typu eksperyment przyda im się przy launchu nowego formatu Historia i Teraźniejszość, jako właśnie taki tester formatu. No i wszystko się wydarzyło. No i nagle film zaczął robić furorę. Świetnie się sprzedaje. Dostaje kolejne nagrody. IPN bardzo, bardzo nam pomaga. Dziękujemy IPN-owi za zaangażowanie, za nagrody. To i mam nadzieję, że też, bo to widzę po spotkaniach z dzieciakami, że postać Pileckiego odżyła w całkiem innym formacie. Właśnie dzięki temu, że nie staraliśmy się pokazać postaci całkowicie pomnikowej, tak jak zwykło się w Polsce robić tematy ważne, jakby to była postać ze Szpiżu. To był fantastyczny człowiek, który tak naprawdę jest dużo ciekawszy jako żywa postać niż legenda. Tam jest bardzo wiele elementów w jego życiorysie, które mogłyby sprawić, że mógłby być absolutnie bohaterem każdego, a nie tylko i wyłącznie osoby, która zderza się z czynem niezwykłym, którym było to osobiste stawiennictwo w Auschwitz, prawda, na własną rękę, bo to jest jakby czyn z kategorii heroicznych. Natomiast jego całe życie było tak ekscytujące i tak fantastyczne, że mogłoby w każdym miejscu stanowić element inspiracji. Miłosz Radowski mówi, że mamy tematy w Polsce. Panie profesorze, rzeczywiście w Polsce od lat debatujemy, że filmów mamy mało, pięknych bohaterów. Tutaj Miłosz mówi, że mamy... robimy filmy pomnikowe. Ja trochę mam właśnie inne wrażenie. Uważam, że ta duża kinematografia w Polsce podchodzi do naszych bohaterów raczej tak z dystansem. Musi mieć mnóstwo pęknięć, wtedy będzie no, to też jest pomnik. Ciekawe. Więc tak jest, no to jest pomnik. No, no właśnie uważam, że ciągle mamy mało takich jednoznacznych przekazów o bohaterach, których, czy o postawach Polaków, którzy mogłyby być wzorem absolutnie dla kolejnych innych pokoleń. Chociażby przed programem rozmawialiśmy o całej tej trylogii Sienkiewicza, prawda, której jakby my się ciągle się karmimy tym patriotyzmem, postawami. Panie profesorze, a jak to wygląda na Węgrzech? Jak sobie radzicie z opowiadaniem swojej historii, przekładając na duży ekran? Pan jest nie tylko historykiem, ale też i scenarzystą. Czy to... tak? To znaczy, jeżeli można minutę jeszcze wspomnieć o Pileckim. Na Węgrzech w przeszłym roku postawili pomnik Pileckiemu, czyli po pierwsze przed Bolotą Boglar, przed tą szkołą, która była gdzie działało gimnazjum polskie podczas II wojny światowej na Węgrzech. A oczywiście tu jest bardzo trudno autentyczne, wiarygodne, historyczne filmy nakręcić, robić. Ja zresztą nie jestem ekspertem od filmu. Rzeczywiście byłem dramaturgiem tego filmu, które powstało, które nakręcono na podstawie mojej powieści Lustro Dzieciństwa. I byłem też dramaturgiem 80 husarów, pięknego filmu Szandora Szary. Więc stykałem się z filmem i bardzo lubię film. Przede wszystkim bardzo lubię polskie filmy. Ale szczerze mówiąc, sprzed lat 30-40. Stara szkoła w Polsce. Na Węgrzech w latach 90., czyli po zmianie ustroju, starano się robić filmy na temat węgierskiego powstania 56 roku, ale te filmy były raczej nie filmami, ale taki filmami publicystycznymi, czyli nie, te filmy nie chwyciły widzów. Pierwszy taki film, który odniósł sukces, jeżeli chodzi o tematykę 56 roku, to był Wolność i Miłość. Nakręcono to... Wspaniały obraz. Warto dwa zdania powiedzieć. 2006 roku i trzeba podkreślać, że producentem tego filmu był pan Wojna, który wtedy wrócił do... Amerykański producent węgierskiego pochodzenia, który zasłynął z filmu Easy Rider, on był producentem. Los Lokowasz robił zdjęcia. Ja nawet nie wiedziałem, że to... Dlatego Los Lokowasza wziął jako autora zdjęć, który otworzył karierę dla Wilmosza Zsigmonta Los Lokowasza, bo tam chłopacy stanowili, a potem Rambo i inne filmy, które... Ale on wrócił na swoje ostatnie lata na Węgry, jak to się stało, i trochę zaczął uzdrawiać to kinematografię węgierską, chociażby film Wieczna Zima, który dostał kilka lat temu na naszym festiwalu NNW nagrodę, ale wiele, wiele nagród na całym świecie, takiego rzeczywiście pierwszoligowych festiwali. Ale jeszcze w pierwszym 10 latach 2000 roku on jeszcze jako producent, jako człowiek, który zmienił sytuację filmową na Węgrzech, jeszcze nie działał wtedy, tylko dopiero po 2010 roku, kiedy nowy rząd przekonał się o tym, że mogą dać pieniądze Węgier z tej branży, który ma kierować węgierskimi filmami, ale okazało się, że te pieniądze zostały rozdane. Towarzystwo się dzieli. Tak, różnym reżyserom, który na pozór robił bardzo słabe filmy, które... Tematy były odhaczane, ale filmy trafiały na półkę, tak? Do każdego biletu trzeba było dokładać, gdyby... Znamy to trochę sytuację sprzed lat w Polsce. I wtedy zaproszono odbierane. Ten Wajnę i rzeczywiście on troszeczkę w dyktatorski sposób zaczął przeorganizować strukturę nakręcenia filmów, nie tylko faza, jak ma wyglądać faza pisania scenarzysty, cięcia i tak dalej. On rzeczywiście oparł się o młodych reżyserów, którzy robili bardzo udane i przez wojnę, bo miał dobre kontakty, lansowane filmy na zachodnich rynkach. Ale on, chociaż jak wspomniałem, że robił no ten świetny film Wolność i Miłość, ale jakby on też troszeczkę odciął od tych historycznych filmów, nie chciał się mieszać, bo te historyczne filmy mogą zawsze wywoływać dyskusje. Kontrowersje. A chciał robić jak Rambo kino, kasę chciał robić. Tak, ale duch jego jednak działał, bo... Uruchomił pewne myślenie małego kameralnego kina, dokładnie, tak. Które właśnie zaczęło nowych twórców, którzy wychowało, którzy dzisiaj mogą sięgać po duże, tak. I Oscary przecież posypały się. Bo był taki, taki scenarzysta, który na podstawie opowiadań o matce swojego przyjaciela, która mając 18 lat, zabrano na maleńką robotę, ale ta maleńka robota potrwała przez 5 lat na Sybirze i ten napisał świetny scenariusz, ten Körblin Norbert, i z tego scenariusza robiono tani, ale niesamowicie dobry film, który chwycił widzów. I on mógł to udowodniać, że jeżeli uwaga kieruje się nie na wielkie postacie historyczne, tylko na takich nieznanych bohaterów. Bardziej uniwersalnych. Gdzie pójdziemy za emocjami, historią, wielkość bohatera nie będzie przytłaczała całej historii. Że można robić tanie i bardzo dobre filmy, które są oczywiście historycznymi filmami, ale ta historia tętni się nie w wielkim narodzie, ale tętni się w losach pojedynczych ludzi. Takim był film właśnie Wieczna Zima, ale syn Szawła, który też Oscara dostał, ale też w ubiegłym roku był, 2 lata temu chyba, inny film dostał Srebrnego Niedźwiedzia, tak rzeczywiście. I on ostatnio też napisał film o młodym Józefie Antalu, który też odniósł sukces. Teraz zdobył na Węgrzech na razie zdobył jakieś 9 nagród. No może uda nam się nazywać. Ale oczywiście państwo też stara się o to, żeby robić film rzeczywiście taki w sposób Hollywood, bo w tym roku, w zeszłym i w tym roku robiono taki gigantyczny, historyczny film o takim wydarzeniu, która działo się w okresie wojny siedmioletniej, kiedy dowódca jednego pułku husarów, Andrasz Hodik, który zresztą miał polską żonę i jak czytałem w swojej bibliotece, miał na przykład kronikę Długosza też, czyli był związany duchowo z Polską, chociaż on później po pierwszym rozbiorze był gubernatorem Galicji, ale mniejsze o to. Ten Hodik dowiedział się o tym, że Berlin, że Fryderyk II walczy tam na zachodnim froncie i Berlin jest niestrzeżony i on pakował swoją brygadę, czyli nie tylko husarów, ale też piechurów. Na konie do husarów. Na konie. Pojawił się błyskawicznie pod Berlinem i zdobił Berlin. To i oszarcował. Faktów mało znane. Długo chyba tam nie zabawił, ale to, co było potrzebne, to... Oszarcował Berlin. Jakieś 500 tysięcy guldenów złopił. Wyciągnął z Rady Wiejskiej, a dodatkowo też w podarunku kilkadziesiąt par bardzo pięknych rękawic zawiózł dla Marii Teresy. I to jest rzeczywiście dobry film. No właśnie, czyli mamy, Węgrzy upominają się historię, uczą się od kameralnego kina, aż wchodzą również duże widowiskowe kino, które też będzie. I przepraszam, jest zaznaczony taki polski wątek też w tym filmie. To tak. Ciekawe, zobaczymy, który film na tym naszym festiwalu, przynajmniej NNW, pokażemy. Krzysztofie, słuchasz i nie będę ciebie męczył, żebyś komentował odnośnie kina, czy by się podoba, czy nie, tylko wrócimy do tematu Instytutu Pileckiego. Tak, ponieważ też, jeśli jesteśmy w Berlinie, właśnie mówimy o Berlinie, no to też troszeczkę tak mam taką radość mi to gdzieś czuję, że też ostatnio taka była szarża właśnie Instytutu Polskiego, że w Berlinie, podbiliśmy też Berlin, można powiedzieć w jakiś sposób, prawda, że otwierając oddział Instytutu Pileckiego, no zainicjowaliśmy jakieś realne działania, które opowiadają o polskiej historii. Jak to oceniasz w ogóle wczoraj właśnie Instytut, który otwierał, znaczy wmurowywał się kamień, tak, bo Instytut funkcjonuje, ale rozumiem, że będzie rozbudowywany i będzie miał swoją dużą siedzibę, bo to jest jednostka, rzeczywiście instytucja naukowa raczej, prawda, ale wypełnia pewne rzeczy, upamiętnia Polaków ratujących Żydów, różne tłumaczenia działa, przygląda się na pewno w jaki sposób imię pradziadka jest tam rozsławiane, czy wystarczająco w godny sposób jest to Pilecki reprezentuje, jak to oceniasz? Czy działalność Instytutu jest rzeczywiście... Nie chcę cię wystawiać, żebyś oceniał Instytut Pileckiego, bo to jest nie o to chodzi, ale warto podkreślić, że rzeczywiście oni pewne rzeczy, które warto było zrobić, zrobili, tak? Przetłumaczyli kupę archiwów polskich, które w tej chwili są dostępne w języku angielskim, a nie były wcześniej. Trzeba było znać język polski, żeby do pewnych materiałów się dostać. Wręczają medal taki trochę na wzór może Yad Vashem osobom, które pomagały Polakom w czasie wojny. Oczywiście też te tematy tutaj polsko-żydowskie są jak najbardziej poruszane. Jeśli chodzi o Berlin, no to ja nie powiedziałbym, że jego instytut zdobył, natomiast no ma świetną siedzibę przy samej bramie Brandenburskiej, więc chyba już lepiej nie można. Ulica Francuska, czy Plac Francuski. Ale była nie tak dawno, wspomniałem, półtora miesiąca temu ważna konferencja i wiem, że echa był nie tylko na polski wewnętrzny rynek, ale chyba się udało. Jakby tak, szerszo. To miejsce Instytutu zarówno w Berlinie, jak i z tego, co wiem, w Nowym Jorku też ma być oddział w przyszłości. No jest taka, żeby pokazywać polską historię z polskiej perspektywy, ponieważ ta perspektywa zazwyczaj na Zachodzie nie jest obecna. I myślę, że całkiem dobrze to realizują. Bardzo mocno też się Instytut włączył, to warto podkreślić, najpierw we wspieranie no, uchodźców, powiedzmy, białoruskich, tak, tych, którzy musieli uciekać z Białorusi, a później, no niestety, w sensie na szczęście, że się włączył, ale niestety całej fali uchodźców ukraińskich. Powołany został też ośrodek Łęknia, dokładnie, który zbiera świadectwa osób, które dokładnie tak. Podobno mają więcej tych świadectw nawet niż ONZ w tej chwili. No, sytuacja tragiczna, ale jakby no tak też współcześnie tutaj się Instytut takie bieżące wydarzenia włączył. Także no robią naprawdę dużo i rzeczy fajnych, pozytywnych w takiej nowoczesnej też formie, tak, bo to tam są i graficy, i filmowcy, i wiele osób jakby jest to zaangażowanych, żeby to było też strawne dla współczesnego widza, no bo współczesny widz, tak jak tutaj padło, raczej te formy krótsze, tak, już... ja nie wiem, czy to źle, czy to dobrze, no my generalnie coraz bardziej chyba pędzimy, tak, mamy dużo rozpraszaczy w życiu, tak, żeby usiąść i obejrzeć półtora godzinny, dwugodzinny film, to już trzeba chcieć zazwyczaj, szczególnie jak się osobą młodą. Więc te formy krótsze myślę, że są naprawdę tutaj dobrym wytrychem, żeby ludzi jakimiś tematami zainteresować i między innymi Instytut też również to robi. Czyli Instytut Szkoły... Jest jeszcze Muzeum w Ostrowie Mazowieckiej, warto powiedzieć. Muzeum w Ostrowie Mazowieckiej, rok temu chyba otwarte, bo to była jakaś wystawa, ale nie cały rok, dobudowana nowoczesna część i rzeczywiście imponujące. Bardzo ciekawe, Ostrów Mazowiecka, rzeczywiście Muzeum Rodziny Pileckich, podkreślające zarówno życiorys Witolda, jak i Marii, która pochodziła z Ostrowi Mazowieckiej. Fajnie, też nieprzeładowane, tam można nawet w 2-3 godziny tę wystawę całą zobaczyć i się człowiek wychodzi taki, no nie zdołowany strasznie, a pełen wiedzy i ciekawości do szukania dalej. Instytut Pileckiego zresztą wspierał postawienia tego pomnika Pileckiego na Węgrzech, tam balotą Bogla. Właśnie podkreślić warto, że jak powstaje nowa inicjatywa, nieobciążona różnymi administracyjnymi złożonościami administrowania zespołu, który różno ma historię, no to okazuje się, że rzeczywiście można robić ważne projekty. No teraz też, jeśli mówimy tak, jeśli będzie nas słuchała pani dyrektor Magdalena Gawin, no to też warto powiedzieć, że otwiera, że w Augustowie będzie obława augustowskiej muzeum, rzeczywiście. Kolejna biała plama, którą... Biała plama, czyli no właśnie tak mówię, cały czas myślę, jak to Pilecki jest postać jakby Pileckiego i staje się pewnym takim ważnym takim hasłem, który zagospodarowuje pod tym parasolem. Proszę? Lodołamacz, który jest. No właśnie, Miłoszu, powiedz ty, jak od strony bardziej teraz PR-owiec, powiedz, jak uważasz, jaka postać zostało wykorzystane, a co jeszcze, jaki jest potencjał, czy coś się nad... Może... Czy chcesz pytać o moje dalsze plany? Bo nie, przyznam, nie, że też nie, pracuję. Nie, tyle może, żeby tutaj autopromocja aż taka była, ale raczej to jako osoba, która uważałbyś, że ileś... No właśnie, ale może jako taki copywriter, co można jeszcze jakoś Pileckim może ważnego zrobić. Mówimy tutaj o sali, tak, która w Parlamencie Europejskim też miał być, ja wiem, że nie wiem w końcu, jak, bo wiem, że byłem patron powiedzmy Europy, też miał być, czy to Janusz Esterházy, czy właśnie, czy Pilecki, wiem, że to jest jakieś takie też postać pana rotmistrza miała być taką postacią. Myślę, że ja wiem, że ten czynnik religijny jest coraz słabszy w Europie, ale myślę, że można próbować nie tylko Cieplińskiego Łukasza, ale też rotmistrza Pileckiego przynajmniej w te ołtarzowe sfery też przesunąć. Myślę, że to jest tego typu przypadek, który może też kwalifikować się nie tylko jako męczennik za ojczyznę, ale również za wiarę. Co jeszcze można zrobić? No, jest jeden epizod, który właśnie powoduje, że ta postać jest niezwykle interesująca właśnie teraz, w dzisiejszych czasach. Mianowicie Pilecki odziedziczył bardzo zadłużony majątek i bardzo ciężko pracując doprowadził go do stanu funkcjonowania, zdobywał nowe rynki, budował prosperity nie tylko swoje, a całego regionu. Czyli jako menadżer. Właśnie, no bo to jest rzecz, której my nie doceniamy w Polsce, bo zwykle ten aspekt wojskowy, militarny, ja też jestem z wojskowej rodziny, więc zawsze mnie to ciągnęło oczywiście, ale ten aspekt dobrego zarządzania to jest coś, co mogłoby być asumptem do dyskusji o tym, jak wychowywać nowe pokolenia Polaków, żeby dawać tego typu przykłady właśnie, że nawet gdy nie odziedziczy się przysłowiowego miliona po swoich rodzicach, tylko wręcz przeciwnie, ma się bardzo duży garb w postaci rozmaitych zaszłości, to właśnie ciągłą pracą, taką cierpliwością, przenikliwością myślenia i dogłębnością i też szukaniem sojuszników, no bo przecież on zbudował właśnie takie spółdzielnie lokalne, które sprzedawały masło i kończyny, zdaje się, bo to były główne jego produkty. Kończyny dla wojska, tak, masło w Wilnie. To są rzeczy, o których warto mówić, że są te wąskie specjalizacje, które każdy z nas, a również więc ludzie młodzi, mogą odnaleźć, dzięki temu budować to nasze małe prosperity i ciągnąć nasz kraj w górę właśnie w tej sferze gospodarczej. Panie profesorze, niebawem koniec. Ja powiem, pan jest zafascynowany różnymi bohaterami z Polski, chociażby nawet pan mail pana jest Ojczulek Bem chyba, tak? Tak. Ojczulek Bem, czyli generał Bem jest ważny, ale też profesor Felczak, pana przyjaciel, dzisiaj patron Instytutu zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. Postać, jak pan widzi jakieś podobieństwa i pewną siłę po postaci właśnie profesora Felczaka i rotmistrza Pileckiego. Jaki jest potencjał na wykorzystanie? Co jest spójnego w nich? Jak się dopełniają? Jaki jest potencjał właśnie, jak na przykład Europa może, cóż może brać z profesora, znaczy profesora Felczaka, to jest może za mało czasu, ale rotmistrza Pileckiego. Co jest takiego? To znaczy, że to oni reprezentowali bardzo uważną ideę, czyli zachować swoją postawę, zachować kręgosłup, nie poddać się. I oczywiście i Felczak, i Pilecki, to jest ciekawe, że spełnił ideę, który reprezentował poeta Cyprian Kamil Norwid, bo Norwid powiedział, że uczestnictwem w walkach o wolność można tworzyć naród, ale uczestnictwem codziennej pracy można stworzyć społeczeństwo. I nam nawet w tych sytuacjach europejskich w dalszym ciągu jest potrzeba stworzyć naród na poziomie i stworzyć jednocześnie społeczeństwo. Felczak chciał być naukowcem, historykiem i mając już 42 lata, kiedy wyszedł na więzieniu, nie poddając się, mógł swoje marzenia spełnić, być historykiem, bo został świetnym historykiem. On powiedział kiedyś nam, że słuchajcie, jest mój przykład, żebyście nie bądźcie skuszeni łatwą karierę. A poza tym Felczak też i Pilecki reprezentował to pojęcie, które teraz nie jest w ogóle w modzie, czyli honor. Że honor jest podstawą charakteru człowieka. Honor jest podstawą charakteru człowieka, zachować kręgosłup, nie poddawać się. Dzisiaj dodam, że dzisiaj jest święto świętego Andrzeja Boboli, też osoby, który właśnie męczennika, więc to taka ładna nasza puenta. Panowie, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Rozmawialiśmy o dziedzictwie, o tym, co wiemy, co jeszcze możemy się dowiedzieć i jak możemy czerpać z dziedzictwa i postawy pana lotmistrza Witolda Pileckiego. Dziękuję panom bardzo. Pan profesor Istvan Kovács, historyk, dyplomata, osoba wielu, wielu talentów. Krzysztof Kosior, prawnuk pana rotmistrza Pileckiego oraz Miłosz Lodowski. Dziękuję państwu, miłego wieczoru. Osoba od wizerunków, ale tutaj gościł dzisiaj u nas jako reżyser, współreżyser, producent filmu o panu rotmistrzu Pileckim. Panowie, dziękuję wszystkim bardzo. Dziękuję naszej pani realizator Katarzynie Fürst-Wojtkowskiej oraz panu Jackowi Pietrasikowi, który był dzisiaj wydawcą. Dobrej nocy, Klub Trójki, Arkadiusz Gołębiewski. Żegnam państwa. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. Dobrej nocy. Zrobił tego, co ten polski żołnierz. Dlatego całemu światu trzeba go przypomnieć. On tysiąc dni kieruje konspiracją w piekle, aż zadri z diabła i z raportem ucieknie. Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli? Ktoś bardzo nie chce, by w tym kraju ludzie dumniej byli. Czas, byśmy wreszcie grzechnie wiedzy zmyli. To my, młodzi Polacy, przed tobą czoła chylimy. Twoje życie kłam zadaje tym, co z Polski pragną szydzić. Wrogowie narodu innym chcą Polskę obrzydzić. Ty poszedłeś sam do Auschwitz, gdy świat milczał obojętnie. Ty rotmistrza pamiętajmy, a niech cały świat się wstydzi. Ty stworzyłeś ruch oporu, tam gdzie śmierć jak obrót chleba. Dla ciebie najważniejsza była pomoc dla człowieka. W twoich raportach nie ma śladu nienawiści. Niech zemsty była w tobie, tylko miłość do ojczyzny. Ty pojmali ciebie zdrajcy, piszesz wierszowany list. Mówisz, że przy ich torturach oświęcił to było nic. I choć wiesz, że możesz zginąć lub za kraj, chcę mi gnić. Wolisz tak nie zdradzić Polskę i z tą raną w sercu żyć. To imię i nazwisko winno znać każde dziecko. Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. Czy widzieli się ten proces, tą intrygę zdradziecką? Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. To śmieszy winę rosu, brawurową swą ucieczką. Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. Za Polskę walczył z armią bolszewicką i niemiecką. Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. Kiedy ranne wstają z dorzy, gdy świadomość ten przenika. Myślę o przeszłości i o tym, co z niej wynika. Dzisiaj media i elity polityczne niby polskie dokładają ciągle starań, żeby zakłamać historię. Owszem, sercem i czynami zasłużył na wieczną glorię. Zapraszamy do reklamy.